boisz tyle razy. Te same głosy, te same obrazy, wspomnienia, których nie chcę, poczucie winy, które mnie depcze, wyobrażenia, inaczej być mogło, a ponad wszystkim strachu godło. Sens, urojone dążenia, wszystko się zmienia, nic się nie zmienia. Sprawy zostają, jakimi były, żadne zdarzenia mnie nie zmieniły. Mówią tobie, to wszystko w głowie, znowu przegram, znowu się dowiem, że byli na górze, to na dół spadną, ciekawe kogo pociągnę na dno. Spustoszenie, zgliszcza, ruiny, wyjałowienie. Ta dusza nie z tych idących do nieba. Z tej mąki raczej nie będzie chleba. Nie chcę współczucia ani litości. Wsadźcie sobie gdzieś wasze mądrości. Każdą swoją szansę przepieprzę. Co jest prawdziwe, to będzie wieczne. Więc to nic nie znaczy, czym mi grozisz. Nie opowiadaj, co mi zrobisz. Kiedy mnie złapiesz, ja nie uciekam. Spójrz, stoję i czekam. Nikt nie przychodzi, ciągle tak samo. Każdego wieczora, codziennie rano. Niektórym w życiu się nie poszczęści. Stoję i zaciskam pięści. Jest jak było, otwierają się rany. Już na to jestem skazany.